dinainte și specialiștii în greacă s-au pus față în față liste, tabele de cuvinte, respectiv de rădăcini, de alfabet nu mai vorbesc, prin compararea acestor liste, încercându-se a se dovedi anumite filiații de la zona extrem orientală hamitosemitică, trecând extrem orientală, impropriu spus, familia medio-orientală hamitosemitică, trecând prin modulul de legătură fenician și ajungând până în zona greacă, dacă există legături mai profunde decât simplele influențe. În sensul că dacă ar putea să se descoperească niște tipare comune între familia de limbi hamitosemitice și familia, marea familie indo-europeană. Pe urmă, în ce măsură substratul pregrec, substratul așa numit pelasgic, pre-indo-european, este poate fi explicat lingvistic cu prin asemănarea, prin comparația cu zona hamitosemitică. Sau nu numai. Alte familii lingvistice ne-indo-europene. Deja problematica este vastă, este destul de hazardată, pentru că o gramatică comparată a limbilor ne-indo-europene nu există. Există numai a limbilor indo-europene, a familiei indo-europene, o gramatică comparată care să pună ordine în compararea celor două entități, entitatea pre-indo-europeană și entitatea europeană, nu există. Nu există. Și este și greu de conceput, pentru că sunt sisteme lingvistice diferite și orice comparație nu are sens decât într-un tablou de corespondențe. Când nu mai e vorba de corespondențe, ci de familii diferite, în fond ce am căutat? O origine unică a limbilor, care să descindă dintr-o limbă vorbită anterioară turnului Babel? Nu știu. Dacă mai sunt alte întrebări, nu știu ce măsură ți-am uitat dispărut curiozitatea. Sigur că există soluții comparative, dar ele sunt nesigure pentru că însuși fundamentul teoretic este șubre. E greu să compar limbi care tocmai din această cauză sunt diferite și incomparabile, pentru că aparțin la familii divergente. Dar, totuși, în principiu, s-au găsit astfel de punte comune între pre-indo-europeană și, sau non-indo-europeană și indo-europeană. Da. Bun. Dacă aveți alte întrebări legate de curs, evident. N-am avut ocazia să discutăm până acum. O putem face? Ok. Da. Vorbeam de curs, dacă sunt întrebări legate de curs. Da. Despre celelalte lucruri, imediat. Asta și vreau, că astăzi suntem în 18 noiembrie, cu două săptămâni mai târziu față de data pe care ne-am propus-o pentru o mică discuție legată de activitatea voastră de natură practică. Bun. Deci, încă o dată, ultima dată, întreb dacă legătură cu cursul mai aveți întrebări. Te rog. Troia a fost o colonie a fost, și a fost cetate mamă? Adică a creat colonii? Nu, nu a creat colonii, decât dacă admitem că fugarii din Troia au întemeiat Roma. Sau ceea ce avea să devină Roma. Troia, după mitologie, a fost întemeiată de zei. Zidurile cetății au fost ridicate de doi zei, da? Sper că nu vorbesc în gol, adică sper că vă aduceți aminte și, în general, e bine să vă împrospătați cunoștințele de mitologie. Mitologie greco-romană. Ele vă sunt extrem de utile, pentru că textele vă pun permanent față în față cu datele mitologice și există posibilitatea de a vă informa. Există multe dicționare de mitologie, mai vechi, mai noi. Cele mai vechi sunt mai simple și deci mai ușor de reținut. Un astfel de dicționar mitologic aparține unei doamne, astăzi viață și parcă în vârstă, dacă nu mă înșală pe mine memoria și cunoștințele, Anca Barci se numește, dicționar sau mic dicționar de mitologie greco-romană, a apărut undeva prin anii, cred, 70, nu mai știu cu exactitate, editura Științifică, biblioteca vă oferă și un dicționar de buzunar, chiar mai mică dimensiune decât această carte, se oprește undeva cam aici. Dicționarele de buzunar se numesc așa pentru că pot fi puse în buzunar. Livrul de poș, de la cuvântul, expresia franceză, carte de buzunar, livre de poș. Da. Mai groasă cartea. Extrem de simplă. Toate poveștile mitologice sunt grupate alfabetic și foarte restrânse. Cine, ce zeu, când, cum s-a născut, prin ce a fost cunoscut, s-a cunoscut, etc. Acolo personaje omonime, că au fost mai mulți eroi mitologici, zei sau divinități în general, care au purtat același nume. Evident, opere mai serioase decât aceasta, care e o simplă inițiere în mitologie, fără pretenții științifice, ci doar de enumerarea datelor mitologice, există multe altele. Pierre Grimal, de exemplu, este autorul unui dicționar mitologic în franceză. Și dicționare mai noi de simboluri mitologice, dicționare cu adevărat științifice. Bine, și al lui Grimal este științific, dar are și el partea lui de narativitate. Prin urmare, un astfel de dicționar ne arată că Troia a fost opera, zidurile cetății au fost ridicate de doi zei, Apollon și Poseidon. De aceea, cele două divinități au luat partea troienilor de-a lungul întregului conflict cu Aheii. Prin urmare, nu a fost o colonie. N-avea cum să fie. Altă întrebare. Și vă spun, când terminați cursurile și aveți totuși nevoie de o pauză, vorba lui Enescu, George Enescu, al nostru, nu e nevoie să mai dau cine era și cine a fost, vorba lui este să mă odihnesc de muncă prin muncă. Deci când vreau să mă odihnesc de munca susținută pe care o depun și aveți și voi partea voastră de muncă susținută, luați o carte, dar nu un roman polițist, asta le puteți citi oricând și nu este o muncă să citești în rom. Și vă odihniți de muncă prin muncă, deci vă îmbogățiți cunoștințele, iată, în mod agreabil. Bun, dacă mai aveți alte întrebări. Oricând, vă rog să mi le puneți. Vreau să mai prezint un foarte mic dicționar, dimensiuni chiar de buzunar, intră oriunde vrei să-l pui, la piept, în vest, în buzunarul din dreapta sau stânga. Îl are ca autor pe același profesor Ștefan Pupu, de care v-am vorbit prin micul manual de limba juridică. Și aici avem tot o lucrare de ordin juridic, dicționar explicativ de drept roman. Lucrarea apărută la Craiova. Autorul ascunde anul. După indicația oferită de preț, lei 8.000, Rezultă că e înainte de denominarea leului și trebuie să fi fost undeva până în 2008-2010. Până în 1 iulie 2005. 2005. Da, bravo ție, eu dublam anii. Da, autorii, în mod inexplicabil, ascund uneori, din motive de cochetărie, quasi feminină, așa cum doamnele domnișoarele și cam ascund vârsta. Da, așa și autorii ascund anul apariției, de parcă dacă cititorul ar ști că a apărut în 2005, astăzi în 2013, mers spre 2015, am aruncat cartea, aia e veche. Cărțile nu au vârstă decât dacă sunt prost scrise. Dacă sunt valoroase, citiți o carte din 1895, cu aceeași seriozitate și cu aceeași importanță acordată ei, ca și o carte din 2018 sau 14. Bun. Deci, găsiți acolo termeni de drept roman, îngrupați și explicați termeni, sintagme, explicați, vă rog să circule. Cu un comentariu restrâns și foarte util. Bun, acum un mic raport despre ce activitatea s-a făcut. În mod cu totul neinspirat, m-am lăsat în birou lista. Ar trebui să mă duc cu banner, timpul trece, cred că n-am venit în zi. Haideți să vorbim la modul foarte general, fără să vă numesc exact cine, unde a fost, cum aveam de gând. Dar v-aș vrea să-mi semnalați studenții care nu ați avut decât foarte puțin de identificat și deci munca voastră practic este încheiată. Da, spuneți, rog. Noi n-am reușit. Vlad sau Alexandru? Adică Vlad, numele mic? Numele mic Alexandru. Alexandru, atunci da. Alexandru. Da. Dacă Vlad e de familie, sigur. Da. Termin. Eu împreună cu colega mea, Oana, am Oana căutat... și mai... Perfect. Am căutat... Uite, așa, fără listă, vă învăț și vă țin minte mai bine. Am căutat volumele de istoria literaturii latine în cadrul bibliotecii de limbi romanice. Și da, nu am reușit să... Romanice și orientale, deci biblioteca noastră. Autori străini sau români? Autori din spațiul cultural românesc. Perfect. Și? Și... Numele înregistrate sunt puține. 12. Ha, sigur că da, nici nu mă așteptam la mai mult. Foarte bine. Practic, munca voastră s-a încheiat. Foarte bine. Doar o să inventăm noi titlurile, nu? Perfect. S-a încheiat. Să zic așa, asta a fost norocul vostru. Glumesc. Bun, munca nu trebuie să se ducă pe un semestru întreg sau două semestre. V-ați achitat de sarcină foarte bine. Am o rugăminte să le ordonați în... să le puneți, ca să nu mă repet, să le ordonați în ordine. Să le puneți în ordine alfabetică și deja să constituie primul titlu din baza de date pe care o veți face la nivelul anului întâi, da? Și mie v-aș ruga să-mi dați proxima noastră întâlnire, să-mi dați un print, așa cum vă rog, cu toate datele, da? Adică începem cu numele, acum alfabetic ar fi să treceți numele de familie, virgulă, prenumele. Da. Că e mai simplu și pentru a vedea ordinea. Dacă vreți însă să păstrați forma pe care autorul o folosește a numele său, puteți să faceți Ștefan, virgulă, Cucu. Sau Ștefan, Cucu. Însă, bibliografic, e mai simplu și cu numele de familie cu majuscule. De la profesorul Cizek am învățat acest lucru. O bibliografie este foarte vizibilă și foarte ușor de consultat atunci când numele autorului e trecut cu majuscule și dacă veți studia mai adânc și mai târziu, nu neapărat anul ăsta, opera profesorului Cizek, veți vedea că așa procedează el însuși, inclusiv în articol. Bun, și cu toate, toate coordonatele, da? În ordinea în care am spus, dacă e carte și cărți sunt, sau monografii, atunci începeți cu numele localității în care a apărut cartea, editura, așa, și anul. E bine să adăugați și numărul de pagini. Pentru fiecare cititor, specialist sau nu, e util. Una e să consulți trei volume de istorie a literaturii latine cu paginile, numărul de pagini fiecare, și alta e să studiezi o căpsulie de genul ăsta, da? Care se numește tot istoria literaturii latine. Bun. Dacă aveți să mă întrebați voi de ceva... Aș fi avut o propunere... Anume? Dacă tot ne vor servi aceste fișe nouă tuturor, cred că ar fi mai ușor pentru toți atunci când le vom consulta să păstrăm un model, o paradigmă. Foarte bine. Așa zic și eu. Să păstrăm o ordine a informațiilor. Exact așa. Foarte bine. Acum începem această bază de date și anume surse bibliografice. Asta ar fi baza de date. Surse bibliografice existente în Biblioteca Facultății de Limbi Străine, filiala Limbi Romanice Clasice și Orientale, și în rețeaua BCU, paranteze, intranet. Da? Asta ar fi. Deci munca voastră să nu v-am rugat să mergeți la alte biblioteci, academie sau atunci. Ce are nevoie studentul în primă folosință? Nu se duce la academie, unde trebuie permis special. Nici la Biblioteca Națională, unde iarăși să luăm permis special, da? Te duci la facultate, aici, la litere. Noi am deosebit și litere ca să știm pe unde mergem, da? Așa, nu uitați cota. Ăsta fi... Scos deja cota, da, da, da. De știți cum faceți? Notați cota separat de coordonate. Adică, dedesubt cu un rând. Ca să fie vizibil și scrieți cota, două puncte. Un roman, doi roman și urmează cifrele, da? Și uneori se precizează it, dacă, de exemplu, cartea se duce la italiană, fondul italian, se duc la italiană. Dacă nu există preciz, sau cât sunt clasice. Ele, bibliotecarele, au menționat această precizare la fiecare carte sau la unele dintre ele. Da? Și pentru cei care lucrează pentru litere, adică la biblioteca de la litere sau la periodice, veți preciza la fel locul unde se află. Și voi cu asta începeți. Biblioteca Facultății de Limbi și Literaturi Străine, filiala, BCU, filiala, cred că suntem noi, biblioteca de aici, ca și cea din Pitamoș, de engleză, de limbi romani, de limbi germanice sau slave, sunt filiale ale Bibliotecii Centrale Universitare, Carol I, da? Și scrieți filiala limbi romanice, clasice și orientale. Scrie chiar pe ușa bibliotecii, dacă ați fost. Da. Și ați fost, da? Bun. Și cei care au la litere scriu așa. Filiala litere. Deci este tot așa. BCU, biblioteca de litere, filiala litere. Deci noi trecem tot într-un calculator. Dar păstrăm același coordonate, să scriem la fel. Asta am spus și eu, asta a spus și, Alexandru, da? Da. Care la facultate? Curză, păi, n-am spus. Da, bine, zic și... Și anume, numele de autor, de, numele de familie cu majuscule, prenumele, virgulă, titlul... La dimensiuni. Imediat. Titlul, că dacă tot am ajuns la detaliile astea, titlurile se scriu în... italice sau cursive, da? Nu cu ghilimele, nu subliniate. În italice. Fontul italic indică individualitatea operei, titlul ei. În schimb, articolele publicate în revistele științifice nu se dau, titlurile lor nu se dau cu italice, ci cu ghilimele. Da? Dar nu e cazul. Nu aveți decât volume. Toată lumea. Și dacă e vorba de cursul... La fel, cursul e un volum, e o carte. Da. Sigur că da. Iar fontul este 12.